عن محمد عن محمد ذكر النبي قال فإن دماءكم وأموالكم قال وأرادكم عليكم حرام فتبتلوكم على بشركم هذا على أن يغير الشرك منكم غالبا. وكان محمد يقول صدق الله وصدق الله قال ذلك على علي والنفس مرتين. جی ہاں، تو بات پڑھ رہے تھے آپ لیبلغ العلم الشاہد الغائب، اس سلسلے میں دوسری حدیث ہے ایوب السختیانی عن محمد بن سیرین عن ابی بکرہ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اور ان سے روایت کرنے والے محمد بن سیرین، لیکن محمد بن سیرین کا سما ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے. جتنے نسخے ہیں صحیح بخاری کے عموماً ان میں ایسے ہی ہے، لیکن جو مستملی اور کشمہینی کی روایت ہے، مستملی اور کشمہینی کی، اس میں اضافہ ہے عن محمد عن ابن ابی بکرہ عن ابی بکرہ، چنانچہ حاشیہ میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا، اس کی جگہ پر نون بنا کے لکھا ہوا ہے حاشیہ، کیا لکھا ہوا ہے عن ابن ابی بکرہ کا عن ابھی بکرتا، اور لکھا بھی ہوا ہے کہ مستملی اور کچھ مہینے کے ہاں اس طرح سے ہے، باقی لوگوں کے ہاں ثابت ہے، اور جو مستملی اور کچھ مہینے کے ہاں پایا جاتا وہی صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو بیچ درمیان میں ان ابن ابھی بکرا نہیں مانیں گے تو پھر لازم آئے گا کہ روایت یہ کیا ہے ضعیف، کیونکہ منقطع ہے، محمد ابن سیرین کا سما صحابی رسول ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، تو انقطاع نہیں کچھ ہے، کیونکہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے عن ابن ابی بکرہ عن ابی بکرہ مستملی اور کچھ مہینے کچھ مہینے. تو ابن ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کے بیٹے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، محمد کہہ رہے مجھے آج پڑھتا ہے کہ انہوں نے کنہوں نے ابن ابی بکرہ نے اعراضکم بھی اس موقع سے کہا تھا علیکم حرام کا حرمت یومکم ہذا فی شہرکم ہذا، اور اس کے بعد ہے فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، یہی پر یہی امام خیر رحمہ اللہ کا استدلال ہے. اور محمد ابن سیرین کہتے تھے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کان ذلك، اور واقعی معنوں میں ایسا ہوا، آپ کی بات ثابت ہوئی، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تھیں وہ باتیں انہوں نے ہم تک پہنچائیں، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم تک منتقل ہوا، تو آپ کی بات ثابت ہوئی اور صحابہ کرام نے ایسا کیا. یہ درمیان میں جملے متردہ ہے، درمیان میں جملے متردہ ہے ابن سیرین کا، دوبارہ پھر حدیث رسول جڑ جاتی ہے الا هل بلغت، کیا کس میں کون فرما رہی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الا هل بلغت، دو بار فرمایا تھا آپ نے، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تم نے کیا کہا ہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ طالب علم کی ذمہ داری طالب علم کے ساتھ ساتھ تبلیغ علم بھی اس کی ذمہ داری ہے. چلیں نہیں مولانا صاحب، انا سے یہ اخبرنا کا اختصار ہوتا ہے، انا اور ثنا حدثنا کا اختصار ہوتا ہے، انا جہاں بھی ہو وہ سند میں وہ اخبرنا کا اختصار ہوتا ہے. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے کتنا عظیم گناہ ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. تو آپ طلب علم کریں، نشر علم کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات آپ کی طرف سے منسوب نہیں ہونا چاہیے، نہ خود گڑ کر کے منسوب کریں، نہ کسی اور کی گڑی ہوئی حدیث کی روایت آپ کے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے اس کا کتنا عظیم گناہ ہے، اس کا بیان اس باب میں آ رہا ہے. یہاں پر دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی، آپ لوگ مجھ پر جھوٹ نہ بولا کریں، میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کیا کریں، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ، جو بھی مجھ پر جھوٹ بولے گا فَلْيَلْجِنَّا، ایسا آدمی جائے جہنم میں، فَلْيَلْجِنَّا، ایسا آدمی جائے جہنم میں۔ یہاں پر امر ہے، لیکن مراد کیا اس سے، مراد کیا اس سے خبر، مراد یہاں پر جو شخص ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، لہذا فرمایا آپ نے مجھ پر کوئی جھوٹ نہ بولے۔ آگے چلیں اس کے بعد، نہیں کیوں لے زبیر، دو لام کیوں لگا ہوا مولانا صاحب، مشدد، ہاں لے زبیر، یہاں پر دیکھیں ایک بار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد زبیر سے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان، میں دیکھتا ہوں ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہم عبداللہ بن عمر بن عاص اتنی ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں، فلاں فلاں صحابہ اکرام اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اب بجان آپ تو ایک بھی حدیث بیان نہیں کرتے کبھی، تو یہ سوال کیا انہوں نے، سوال سن کر کے والد صاحب بھانپ گئے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں یہ، لہذا انہوں نے کہا اما انی لم افارق ہو، یہ بات غور سن لیجئے، ایسا نہیں ہوا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی ساتھ نہ رہا ہوں، سوال کچھ جواب کچھ اور ہو رہا ہونا تھا، کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہاں سوال یہ کہاں سے ہو رہا ہے، منشا کہاں ہے، سوال کا کیا ہے، وہ سمجھ گئے کہ گویا جی کہنا ہی چاہتے ہیں، لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا زیادہ رہنا نہیں ہوا تھا، اگر زیادہ رہے ہوتے آپ تو زیادہ حدیث سے بیان کرتے آپ، اور کم حدیث سے بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ساتھ آپ کا رہا نہیں ہے، زیادہ حدیثیں آپ نے سنی نہیں اللہ کے رسول سے، زیادہ سب سے پہلے جو کہہ رہے تھے اس کی تردید نہیں کی، ہاں جو اصل سوال کا منشا تھا، جہاں سوال کیا رہا تھا اس کی تردید کی، کہا اما انی لم افارق ہو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا رہا ہوں، ایسا نہیں ہوا، سفر ہو، ادر ہو، جنگ ہو، سلم کے حالات ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا میں، جو چیز روایت سے حدیث سے مانے ہے وہ یہ ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے من کذب علی فلیتبوا مقعدہ من النار، اگر کوئی شخص مجھ پر جھوٹ بولے ایسا انسان اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، لہذا میں اسی لیے زیادہ حدیثیں نہیں بیان کرتا، زیادہ حدیثیں بیان نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر مجھ سے اس طرح غلطی ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث نہیں بیان کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کسی اور انداز سے بیان کی تھی اور میں نے کسی اور طرح سے نسبت کر دی آپ کی طرف، تو پھر میں اس وعید میں داخل ہو جاؤں، من کذب علی فلتبع مقعدہ من النار، تو اس کی وجہ سے کہا میں زیادہ حدیث سے بیان نہیں کرتا ہوں، اور باقی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ میرا رہنا نہیں ہوا ہے۔ چلیے اور آگے حدیث پڑھنا، ان احدثكم حديثا كثيرا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي صديقا فليتبوا مقعده من النار. تو منڈی جو ختم ہونے والی ہوگی، اشفاق، وسیل اللہ، تنویر، عبد الاول، محمد وسیم، اسلم اور فرید، یہ حضرات جا کر کے مل لیں گے، آپ کی منڈی ختم ہونے والی ہوگی۔ حدیث آگے آپ نے پڑھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے اگر کوئی چیز مجھے مانے ہیں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تعمد علی کذبا فلتبوا مقعدہ من النار، تو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے گریز کیا کرتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہیں حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، وجہ کیا تھی، سبب کیا اس کا تھا، وجہ کیا تھا؟ اس بات کا امکان تھا کہ روایت کرنے میں کیا ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے اور حدیث وعید کے ضمن میں آ جائے، لہذا ایسا نہیں کہ صحابہ کرام بس یوں حدیث بیان کیا کرتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ حدیثیں آپ نے پڑھی جن میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر جھوٹی بات منسوب کی جائے کتنا عظیم گناہ ہے، لہذا آدمی گڑھ کر کے حدیث پیش کر دے بہت عظیم گناہ۔ معلوم ہے فلاں حدیث کیا ہے، جھوٹی ہے، اس کے باوجود بھی اپنی تقریر میں تحریر میں آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ بھی دائرے کے اندر بغیر داخل ہوگا، من کذب علی متعمدن کے اندر، لہذا قطعی طور پر یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اس طرح کا کام کرتے تھے اور کیا کہتے، اللہ رسول نے فرمایا من کذب علی، ہمارے خلاف، من کذب علی معنی ہمارے خلاف اگر کوئی جھوٹ اس طرح کا بولتا ہے، اور ہم تو کیا ہے، نہنو نکذب لہ لا علیہ، نہنو نکذب لہ لا علیہ، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، یہ کام کرو اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے، یہ گناہ کرو گے اتنا عظیم اس کا گناہ ہے، جہنم میں رہو گے ہمیشہ بنا، تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے دین کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو تلاوت قرآن کی طرف دین کے اعمال کے کرنے کی رغبت دینے کی جھوٹ بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو جھوٹ نہیں بولتے ہم لوگ، لہذا یہ جو حدیث ہے من کذب علیہ کے بارے میں، من کذب لہ کے بارے میں نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں سبھی لوگ کہ یہ عربی زبان سے ناواقفیت کی کیا ہے دلیل، من کذب علیہ کیا مراد اس سے ہوتا ہے، کہ کسی کی طرف غلط بات منسوب کرنا، چاہے وہ اس کے حق میں ہو چاہے اس کے حق میں نہ ہو، کسی کی طرف غلط بات آپ منسوب کرتے ہیں تو کہا جاتا کذب علیہ، میں نے یہ بات نہیں کہی تھی اور آپ نے میری طرح منسوخ کر دی، تو کذب علیہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ اس کے حق میں ہو چاہے اس کے حق میں نہ ہو، تو عربی زبان سے نواقفیت کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین کی تبلیغ مکمل نہیں کی تھی، یا ضرورت پڑ رہی جھوٹ بول بول کر کے دین کی کیا کی جائے، تکمیل کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اضافہ کیا جائے تاکہ جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کی کیا کر دیں ہم، تکمیل کر دیں۔ تو آپ چاہے دیکھیں عربی زبان کے اعتبار سے یا دیکھیں تب کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی ان کی دلیل قابل حجت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تھے اس طرح کے، بنانا چاہیے کرامیہ کا فرقہ تھا جو اس طرح کی باتیں کہا کرتا تھا، جھوٹ بولیں اور اس کے بعد اس کی تعویل اور توجیہ اس طرح کیا کرتے تھے، تو کسی طرح سے بھی حدیث رسول میں کبھی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے ہوں یا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور دیگر صاحب اکرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس سے پہلے آپ نے پڑھا ابن عمر کے بارے میں مکے سے مدینے تک چلے گئے، خالی کتنی حدیث بیان کی، وہی پہلی والی جو ایک حدیث وہی خالی بیان کی، یہ صحابہ کرام حدیثیں کم بیان کرتے تھے اور عذر بیان کرتے تھے کہ اللہ رسول کا یہ فرمان ہے من کذب علیہ فلتبوا یا من کذب علیہ متعمدا فلتبوا، تو اگر کسی نے حدیث بیان کی غلطی سے اگر اس میں اگر خطان اس میں کچھ غلطی ہو گئی تو اس وعید میں داخل ہوگا وہ یا نہیں داخل ہوگا؟ سب کا اتفاق ہے آپ سب کا، اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر کے خطان اس طرح غلطی ہو گئی اور اللہ رسول نے کوئی بات نہیں کی تھی، خطان غلطی سے آ گئی، اس وعید میں داخل ہوگا، بالکل دوسروں میں داخل ہوگا، کتنی بات نہیں سمجھتے تھے لوگ، اتنی بات یہ سب بڑے بڑے صاحب نہیں سمجھتے تھے جو ہمارا سمجھ گیا آسانی سے، کہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی فلتبع مقدم النار، وہ نہیں سمجھ سکے اس سے کہ ہم تو جان بوجھ کر کے نہیں کر رہے ہیں، اور ہم فوراً سمجھ گئے ہم لوگ اور کی کیا نہ بالکل داخل نہیں ہو سر، ہے نا وسیم صاحب، کب بتائیے میں سر اس وعید میں آئے گا نہیں اگر اگر کسی سے خطان ایسا ہو جائے حدیث میں؟ جی فضل حسن صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، داخل ہے یا نہیں؟ تو تقوا کا تقاضا ہے کہ تو یہ حدیث کیوں بیان کیا، کوئی اور حدیث بیان کرنا چاہیے بجائے اس حدیث کے، کوئی دوسری حدیث بیان کرنا چاہیے مولانا صاحب، کہ اللہ رسول نے یہ فرمایا کہ ایسے موقع نہ بولا کرے ورنہ خامخواہ آپ کی طرف سے منسوب ہو جائے کوئی، یہ حدیث تو نہیں بیان کرتے، یہ تو تو حدیثیں ان سے منقول ہیں نہیں منقول ہیں صحابہ کرام سے؟ ہے منقول، لیکن زیادہ حدیثوں سے منقول نہیں، زیادہ حدیثیں ان سے نقل نہیں ہیں. حدیثیں بیان کرتے تھے، اگر کسی شخص کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم افطار کریں گے زیادہ حدیثیں بیان کریں گے تو ہم سے غلطی ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہو انسان تو وہ متعمد مانا جائے گا، خطا مانا جائے گا. اگر کسی انسان کو اس بات کا برا خطرہ ہے کہ اگر ہم افطار کریں گے زیادہ حدیثیں بیان کریں گے تو ہم سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے حدیث میں ایسی باتیں آ جائیں جو نہ ہو، ہم سے زبان ہماری ادا ہو جائے، اگر کسی کو اس بات کا ہے کہ ہم سے ایسا ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی افطار کر رہا ہے تو آئے گا نہیں آئے اور غلطی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، اس میں داخل ہے نہیں داخل ہے؟ یہ داخل ہے مولانا. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے گریز کیا کرتے، زیادہ حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں تھا کہ اگر ہم زیادہ حدیثیں بیان کریں گے اس طرح سے تو پھر غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، اور اگر جانتے بوجھتے بھی اقرار کریں گے اور غلطیاں ہوئی تو اس دائرے میں ہم آ جائیں گے. آپ کہیں مولانا صاحب ابو ہریرہ کو نہیں معلوم تھی حدیث؟ کیا کہیں گے آپ؟ ابو ہریرہ کو نہیں معلوم تھی حدیث؟ یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وانہم اجمعین جن سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں، ان کو یہ حدیثیں نہیں معلوم تھی؟ اچھی طرح سے معلوم تھی مولانا صاحب یہ حدیثیں، اور یہ مثال میں پیش کرتے حدیث کو کس کے آپ؟ متواتر حدیث کے، اور متواتر لفظی کی مثال میں آپ پیش کرتے حدیث کو، تو صحابہ کرام معلوم تھے. تو وہ صحابہ کرام کی جنہیں اپنے اوپر حقوق تھا، اعتماد تھا کہ ہم اگر افطار بھی کریں گے انشاءاللہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی، تو ایسے لوگوں نے حدیثیں زیادہ نقل کی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات یہ، کہ دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں لمبی زندگی عطا فرمائی، انہیں لمبی زندگی عطا کی. اکثر صحابہ کرام دنیا سے اٹھ گئے، اب لوگ سوال کرنے کس سے آئیں گے؟ کوئی صحابی موجود ہو تو اس کے پاس آئیں گے، انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ابو سعید خدری کے پاس آئیں گے، ان سے دریافت کریں، کیونکہ صحابہ کرام اب یہی بچے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، لہذا اب اگر وہ علم کو چھپائیں تو کس مارے علم کے دائرے میں آئیں گے. لہذا احمد کیا اس میں حدیث بیان کرنا یا اس کو نہ بیان کرنا؟ لہذا صحابہ کرام کی حدیثیں زیادہ ہوئیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، آپ دیکھیں انہیں صحابہ کرام کی حدیثیں زیادہ ہیں جن کی وفات کب ہوئی ہے؟ بعد میں ہوئی، مختلف مسائل پیش آئے اور اس کے بعد ان سے مسائل دریافت کیے گئے، ان کے ذہن میں کوئی حدیث انہوں نے موقع سے بیان کی، ورنہ وہ لوگ جن کی وفات ابتدائی زمانے میں ہو گئی ان سے حدیثیں کم ملیں گی آپ کو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی حدیثیں ملیں گے ناظر آپ کو؟ سو کے آس پاس ملیں گی آپ کو، کیوں ان کو نہیں معلوم تھی حدیثیں؟ یہاں تبلیغ علم کا موقع نہیں مل سکا، اتنا موقع نہیں ملا کہ آ کر کے لوگ ان سے سوالات کریں اور پھر نقل ہو. کتنے صحابہ کرام ملیں گے یہ جن سے زیادہ حدیثیں ہیں؟ وہ سب آپ کو ملیں گے وہ لوگ جن کے پاس 50 سے اس کے بعد بھی، چاہے وہ ابو ہریرہ ہوں، چاہے وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ ہوں، چاہے وہ اس کے علاوہ ابن عمر ہوں، انس ہوں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہوں، ابو سعید خدری ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، سب کے فات کا ملے گی آپ کو، سب کی 50 کے بعد. لہذا مجبور سے لوگ واقعہ پیش آئے تو اس سلسلے میں کوئی فتوی دے حدیث بیان کرے، لہذا ان کی وجہ اس وجہ سے ان کی حدیثیں زیادہ ہو گئی، ورنہ انہی لوگوں میں ایک کون ہے جنہوں نے چوٹی سے کم بیان کرتے تھے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے باوجود ان کا نام کس میں آتا ہے؟ مفترین میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کم حدیث بیان کرتے تھے، اس کے باوجود مفترین میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم سے کم 83 سال زندہ رہے، 93 وفات ہے نا، 93 وفات ہے، 83 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے، لہٰذا اتنی مدت میں نہ جانے کتنے سوالات ہوئے ہوں گے، کتنی حدیثیں بیان کرنا پڑے ہوں گے، اس وجہ سے ان کی حدیثیں زیادہ ہیں، ورنہ سبھی صحابہ کرام حدیث بیان کرنے کے معاملے میں بہت ہی زیادہ محتاط تھے. چلیں، زیادہ حدیثیں اگر کوئی بیان کرتے تھے تو کون تھے وہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلی حدیث، حدثنا المكي بن إبراء بن طارح، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة هو بن عن سلمة عن سلمة هو بن أقوى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي ما لم أقل من يقول علي ما لم أقل تو یہ پہلی حدیث ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، صلاتی حدیث، اس کی سند میں امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف کتنے واسطے ہیں؟ صرف اور صرف 3 واسطے ہیں، اور وہ واسطے ہیں مکی ابن ابراہیم، یزید ابن ابی عبید، سلمہ ابن الاقوا. چھوٹی سی حدیث ہے، چھوٹی سی سند ہے، یاد کرنا چاہیں آپ تو بہت ہی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی صلاتی ایک حدیث بھی یاد ہو جائے گی، سند سے ایک حدیث یاد ہو جائے گی، بہت سارے فوائد اور جانے کن کن مواقع پر ضرورت آپ کو پیش آ سکتی ہے, اور فوراً آپ نے اس حدیث سنت سے سنا دیا آپ نے. تو سب سے پہلی تلاتی حدیث ہے جو صحیح بخاری 26 حدیث ہیں. 26 میں سر کتنی ہے؟ 26 میں رکھا. تو ان میں سے سب سے پہلی حدیث جاری تلاتی وہ یہ حدیث ہے. اس کے اندر میں یقل علیہ مالم اقل, جو میری طرف منسوب کرے ایسی بات جو بات میں نے نہیں کہی ہے, اپنا ٹھکانا ایسا انسان جہنم بنا لے. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ صرف ایک جھوٹ نہیں ہے, بلکہ اس سے شریعت کے اندر درار لازم آتی ہے, شریعت میں غلطی کا اضافہ لازم آتا ہے, لہذا یہ عظیم تر گناہ ہو جاتا ہے. عوان عین کے فتح کے ساتھ. حسین کیا لکھا اس کے اوپر؟ اس کے اوپر کیا لکھا ہے نون کے اوپر؟ نون کے اوپر کیا لکھا ہوا سر؟ کا یقین, جیسے یقین پڑھتے ہیں آپ ویسے پڑھیے گا. بسمی دس میں سے ایک ہے مولانا صاحب. صبح کون سا آیا تھا؟ عمران. انہیں دس میں سے ایک اور کون سا ہے؟ اسم کا لفظ بھی دس میں سے ایک ہے جس کا حمزہ وصلی ہوتا ہے. ولا تقتنوا تو یہاں پر دیکھیے حدیث آپ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسمعوا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی, میرا نام محمد رکھنا چاہیں اپنے بچوں کا شوق سے رکھ لیجیے آپ, کوئی منع نہیں کرتا, محمد نام رکھ سکتے ہیں. ولا تقتنوا بکنیتی, البتہ جو میری کنیت ابو القاسم ہے وہ کوئی صاحب نہ رکھیں. تو کنیت ابو القاسم نہ رکھیں, البتہ محمد نام رکھنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. مختلف بھی مسئلہ ہے کہ محمد نام رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں, ابو القاسم رکھ سکتے ہیں, اسے دونوں کو جمع کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, مختلف بھی مسئلہ ہے. لیکن اس کو ذرا سا اٹھا رکھتے ہیں دوسرے موقع کے لیے. تم انشاءاللہ پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا اور آپ کی کنیت کیا تھی اور آپ کی عمر کیا تھی آخری سال میں, وہاں انشاءاللہ دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے اس مسئلے کو. اور دوسرا مسئلہ ہے امن رعانی فی المنام فقط رعانی, اور اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو واقعی مجھے ہی دیکھا ہے. اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا, کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر کسی نے مجھے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رکھا تھا, دیکھ کر کے وہ پہچان جائیں گے میں کس کو دیکھ رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو واقعی مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت بنا کر کے نہیں آ سکتا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی اس صورت میں اگر کوئی دیکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خواب میں دیکھ رہا ہے. اس کا پتہ کون لگا پائے گا کہ اسے میں آپ کی صورت میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام جنہوں نے دیکھا تھا وہ دیکھتے ہی میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. باقی بعد کے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں, وہ صفات اگر منتقل ہو رہی ہیں تو آدمی رکھے سمجھے کہ انشاءاللہ میں کس کو دیکھ رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی آپ خواب میں دیکھیں کوئی اور آپ کو سب احساس یہ ہو رہا میں کس کے ساتھ ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن صفات منتقل نہیں ہو رہی تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. انسان جب بھی خواب دیکھا رسول کا سمجھے دیکھ رسول کو دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں. کوئی اور شکل بنا کر کے شیطان آ سکتا ہے اور آپ کو احساس دلا سکتا ہے کہ کون کس کو دیکھ رہے ہیں آپ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ کی صورت میں آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا, غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے سمجھنے میں مولانا صاحب, ٹھیک ہے. تو کوئی اور شکل بنا کر کے آ جائے اور آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ ہو سکتا ہے جو غلط خواب شیطان کی طرف سے. لیکن جو صورت آپ کی تھی, شکل آپ کی تھی, اس صورت میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو لازمی طور پر وہ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے. تو صحابہ کرام کے لیے فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. باقی بات کے لوگوں کے لیے ہاتھ میں دیکھیے صفات آئی ہوئی ہیں حدیث میں، وہ صفات اگر منتخب ہو رہی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا کسی کو کہ کوئی لمبے چہرے کا آدمی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے؟ نہیں مناسب، آپ کا چہرہ گول تھا. کوئی دیکھا آپ نے خواب میں کہ ایک ہے عورت محلوق، دیکھا ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں؟ نہیں دیکھا. کوئی شیطان ہے جو بن کر کس طرح سے آ رہا ہے. تو اگر آپ نے اس طرح دیکھا آپ نے خواب میں کہ بالکل سر کے داڑھی کے بعد سے سفید، دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. کیونکہ آپ کے بعد سفید ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے کبھی آپ کے داڑھی کے بعد، چند بار سفید لیکن باقاعدہ پورے سفید ہو گئے ہوں. تو اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تو باقی آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، ورنہ ویسے کوئی اور ہے اور آپ کو احساس ہو رہا ہے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو. چنانچہ زیادہ خواب کون لوگ دیکھتے ہیں؟ وہاں صاحب جو سننے سے جتنے ہی دور ہیں وہی لوگ زیادہ خواب دیکھتے ہیں اللہ رسول کا. اب کس کو دیکھتے ہوں گے وہی لوگ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اور جو سننے سے جتنے قریب ہیں بےچارے وہی لوگ کم خواب دیکھتے ہیں اللہ رسول کا. ایسا ہے کہ نہیں مولانا صاحب؟ جی ایسا ہے. تو یہ ذرا سے مفہوم اس کا صحیح سمجھیں گے. تیسرا جملہ اس حدیث کے اندر ہے امن کذب علیہ، یہ جو ماہر تعبیرات کون تھے ہونا صاحب؟ ماہر تعبیرات ابن سیرین نے کہا ہے اذا رآہ فی صورتہ. امام بخاری نے قول نقل کیا، کتاب التعبیر میں دیکھیں گے آئندہ سالہ، ان کا قول نقل کیا ہے ابن سیرین نے. ابن سیرین کہتے ہیں اذا رآہ فی صورتہ، جبکہ آپ دیکھیں کس کی صورت میں؟ اللہ کے رسول کو آپ کی صورت میں دیکھیں تب سمجھیے کہ ہم نے دیکھا، ورنہ نہیں. آگے تیسرا ہے امن کذب علیہ متعمدن فلتبوأ مقعدہ من النار. یہ والی حدیث کس کو معلوم تھی مولانا صاحب؟ یہ والی حدیث کس کو معلوم تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھی مولانا صاحب. ایسا نہیں نہیں معلوم تھی، تو جن لوگوں کا اپنے پر اعتماد تھا کہ نہیں ہم سے انشاءاللہ اس طرح کی بات نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا تھی آپ کے لیے، جو دعا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ دو دو مقام پر آئے گی، تو ایسے لوگ زیادہ حدیث سے بیان کیا کرتے تھے. چلیں جی، کس کے لیے؟ ہم بہرا لے کے اچھی چیز ہے کہ نبی اپنے نبی کو رسول کو جو ہے خواب میں دیکھا نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں، خواب سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب جو ہے چنانچہ لوگ شرط لگاتے ہیں صحابی کے ساتھ پیلیا پدا، ٹھیک ہے؟ بیداری ہونا چاہیے اور منام میں نہیں ہونا چاہیے. چلیں چلیے اب سار سر باب کتاب کی صحیح. حضرتنا محمد بن سلامی قال اخبرنا وکیل عن سفیان عن مطرف عن الشعبی عن ابی حذیفہ قال قلت لعلی رضی اللہ عنہ هل عندكم کتاب؟ قال لا الا کتاب اللہ او فهم اوتیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ. قال قلت ما فی هذه الصحیفہ؟ قال العقل وکتاب العقل ولا يفترق مسلمون بكافرنا. جی یہاں پر نیا باب شروع ہے کتاب العلم، علم کی باتوں کو تحریر میں لایا جائے، لکھا جائے کتابت حدیث، اس کا حکم کیا ہے؟ تو جانتے ہیں آپ شروع کے زمانے میں کتابت حدیث کے بارے میں اختلاف موجود تھا، بعد میں باقاعدہ اتفاق پوری امت کا ہو گیا کتابت حدیث کے جواز، بلکہ بسا اوقات کتابت حدیث کے وجود پر اتفاق بعد میں ہو گیا، تو شروع میں اختلاف موجود تھا. تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ دلائل پیش کیے ہیں کتابت حدیث کے جواز پر. سب سے پہلی حدیث ہے ابو جحیفہ صحابی رسول وہب بن عبداللہ السوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، غار صحابہ میں سے تھے، کہہ رہے میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حل عندکم کتاب، آپ لوگوں کے پاس خانواد رسول کوئی خاص کتاب الگ سے ہے جو ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ ہم لوگ خالی کیا جانتے ہیں؟ قرآن. آپ لوگوں کے پاس کوئی الگ سے اور بھی کوئی کتاب موجود ہے؟ یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی مولانا صاحب؟ اس طرح کوئی کتاب ہوتے اللہ تو سب کو دیتے، انہیں کو چپکے سے کیوں دے دیتے مولانا صاحب؟ یہ سوال کیوں پیش آتا ہے؟ ہاں اس طرح کی باتیں لوگوں نے پھیلا رکھی تھیں شیعہ حضرات نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں دے رکھی تھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو دیگر صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی، لہذا اس کی وجہ سے انہوں نے بھی سوال کیا. اشتر النخعی کے بارے میں بھی آتا انہوں نے سوال کیا، اور بھی لوگوں نے سوال کیا، پتہ لگانے کے لیے کیا واقعی ایسا مسئلہ جیسا کہ بیان کرتے ہیں. تو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے یہ کہ اور بھی کچھ مصائف ہیں جو مسلمانوں میں موجود نہیں ہیں, جو خاص طور سے آپ نے اپنے خاندان والوں کو عطا کیا تھا, لیکن یہ سارے مصائف آج تک دنیا والوں کے سامنے آئے مولانا صاحب نہیں آ سکے. جتنے مصائف تھے یہ سب نہیں آ سکے. اگر کوئی مصحف لوگوں کے سامنے آیا وہی جو تحریف شدہ ہے. کون سا مصحف؟ کون والا؟ یہ 30 پارے والا ہے قرآن. یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں تمام شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ محرف ہے. اس کے بارے میں عقیدہ ہے یہ محرف ہے. اور اس کے علاوہ اور کئی مصائف جن کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں جو باقاعدہ تھے, ایران سے کتاب ملا تھا لوگوں کے لیے, اس میں تذکرہ کیا انہوں نے کہ شیعوں کے اور کون کون سے مصائف ہیں جن کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کچھ مصائف تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. تو کتب سماویہ جو ان کے یہاں دیکھیں, ایک ان کے الجامعہ کے نام سے ہونا تھا. کیا نام ہے؟ الجامعہ کے نام سے ان کے یہاں ایک کتاب ہے. چنانچہ ابو بصیر نقل کرتے ہیں, ان ابی عبداللہ قال اخبرنا محمد کرم ان عندنا الجامعہ وما یدریہم الجامعہ قال قلت جعلت فداك وما الجامعہ. کیا انہوں نے بعض الجامعہ نامی کتاب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا صحیفۃ طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ, 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و املائه وخط علی بیمینه علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر ہے. فیہا کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الیہ الناس حتی العرش فی الخدش. کسی کو زخم لگا دیا اس کا کیا کیا دیت اس کی ہوگی, سارے مسائل اس کے اندر موجود ہیں. یہ کون سی کتاب ہوگی ہمارا صاحب؟ الجامعہ یہ ہے باقاعدہ, اور ان کی کتاب ملے گا آپ کو, الکافی دیکھ لیجیے آپ, اور بحار الانوار ان کی کتاب ہے, وہاں یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی. آپ کو جو کتاب کے مؤلف ہیں انہوں نے لکھا ہے ولست ادری اذا کانت الجامعہ تو حقیقتا ام لا وفیہا کل ما یحتاجہ الناس الی یوم القیامہ فلماذا اخفیت اذن. جب وہ قیامت تک کے مسائل موجود تھے تو اس کتنا پوشیدہ رکھ کر کے کیوں رکھا گیا اس کو؟ تو حرمنا منہا و مما فیہا مما یحتاجہ الناس الی یوم القیامہ من حلال و حرام و احکام علیہ صحادہ کتمان العلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتمان علم کے لیے آئے تھے یا نشر علم کے لیے آئے تھے؟ تو الجامعہ نامی کتاب ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ ایک صحیفۃ الناموس کے نام سے ہے جس کی وضاحت کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے صحیفۃ العبیطہ کے نام سے ہے, صحیفۃ ضوابۃ السیف, صحیفۃ علی ایک اور ہے, ایک ہے الجفر کے نام سے, مصحف و فاطمہ کے نام سے ہے. یہ تو اس طرح کے سارے صحیفے ہیں ان کے یہاں موجود ہیں. چلیں انشاءاللہ تھوڑی باتیں